بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا رسالة القواعد الأربع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تلفكية القاعدة الثالثة مسينجي وتاتو كتك مسينجي أمبايو إتنفهميشا مسلم نمنا يكوبنبنوا بين يا مشرك نموحد نمنا يكوبنبانا نشبهات ambazo washirikina hushikamana nazo katika kufanya shirki yao. Alqaida athalitha min alqawaid alarba'a. Qala alimam almujaddid Muhammad ibn Abd alwahhab rahimahullah ta'ala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipodhihiri baina ya watu, aliwakuta watu wakiabudu vitu mbalimbali. Kuna wale waliokuwa wakiabudu malaika na kuna wale waliokuwa wakiabudu mitume na watu wema, na kuna wale walikuwa wakiabudu miti na mawe, na wengine wakiabudu jua, wengine mwezi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga vita wote hawa kwa ujumla, wala kutofautisha baina yao. Na dalili qaulullah ta'ala waqatiluhum hatta la takuna fitna, kama tutakavyoeleza aya mbele. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Thumma qala ودليل الشمس والقمر. من المشركين من كان يعبد الشمس والقمر. وapo katika washirikina wale ambao walikuwa kiabudu jua na mwezi. Na dalili ya kuwa walikuwepo waliokuwa kiabudu jua na mwezi, qauluhu ta'ala ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر أو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فدل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر. ما كتازو هايا البكتازا الله سبحانه وتعالى كسجودية جوا نموزي ni dalili ya wazi kuwa walikuwepo wale ambao walikuwa kisujudia jua na mwezi. Wali ajli dhalika nahar rasul sallallahu alayhi wa ala ali wa sallam ani salati inda tulu' ash-shamsi wa inda ghurubiha. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akakataza katika nyakati hizi mbili Waislamu kuswali, pindi lile jua linapokuwa la chomoza, mwanzo linapoanza kuchomoza mpaka lipande qaida rumhin, na pia jua linapokuwa la tua likiwa katika mwisho wa kutua, wakati kama ule annahyu fihi shadid, makatazo sana yamekuja katika mtu kuswali. Sababu ni kuwa wapo wale ambao husubiri jua likiwa latoka wakalisujudia, na likiwa liko mwisho kabla ya kutua wakawa ni wenye kulisujudia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza. Qala Sheikh Raslan hafidhahullah, والمشركون الذين يعبدون الشمس ينبغي أن يخالفهم المسلمون الموحدون. ولو الشركين أمباو هو بدجوا يتككان وإسلام وخليف. اليومان أمتوم صلى الله عليه وسلم ككتازا كسوالي كتكني كتيزين بيلي. والصلاة في هذين الوقتين فيها مشابهة للمشركين. Na kuswali katika nyakati hizi mbili muna kujifananisha na washirikina. Na hapa ieleweke ni kule wakati ambao jua linapoanza mwanzo kuchomoza au jua linapokuwa mwisho kabisa linapotaka kutua, ama baada al-asr mubasharatan, bado ule wakati annahyu fihi laysa bishadid, hata kwa wale ambao wasema haijuzu kuswali baada salati al-asr, waenda kwa kauli kama hiyo, bimaana tahiyatul masjid, mtu aweza kuswali na pia kuswali rak'ataini baada at-tawaf, aweza mtu kuswali rak'a mbili baada ya kufanya tawaf. Kadhalika salatul janaza, salatul janaza tuswali kila siku sisi baada salati al-asr, mtu yaswaliwa baada ya watu kuswali salat al-asr, hadha la ba'sa bihi, haina tatizo lolote. Qala wa salatu fi hadhain al-waqtain fiha mushabahatun lil-mushrikin wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha asujudiwe yeye peke yake, ikiwa kweli tumwabudu basi ni kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa minhum man kana ya'budu al-malaika, na hili ni jambo ambalo baadhi yetu pengine likawa hatujalifahamu, kuwa mushrik huitwa mushrik aabudu kile atakachokiabudu. Ikiwa ataabudu malaika ataitwa ni mushrik, ikiwa ataabudu mtu mwema ataitwa ni mushrik, ikiwa ataabudu sanamu ni yule yule mushrik. Ndio katika kaida hii, hili jambo ataka kulibainisha na kuliweka wazi, kuwa wapo waliokuwa wakiabudu jua na mwezi, na sasa hivi ataeleza dalili ya kuwa wapo ambao walikuwa wakiabudu malaika. Qala wa dalilul malaika qawluhu ta'ala wa la ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba a ya'murukum bil kufri hadith antum muslimun. Fadalla ala anna hunaka man 'abada al malaikata wan nabiyyin wa anna dhalika shirkun. Hi aya Allah subhanahu wa ta'ala sema wala Allah subhanahu wa ta'ala hawaamrisheni nyinyi, hawaamrishi nyinyi kuwachukulia malaika na mitume kuwa ni miungu. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun, atawaamrisha kufur baada ya kuwa nyinyi mmekuwa waislamu, mmejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu wa tauhid. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuwa wapo ambao walikuwa wakiabudu malaika na mitume, na kuwa jambo hilo pia limeitwa nini? Ni shirk. Fi alqa'ida athalitha ma'rifatu hali al-arab alladhina bu'itha fihim rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Malengo ya huu msingi wa tatu ni kujua hali ya Waarabu ambao alitumilizwa kwao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqad kana minhum man kana ya'budu al-malaika wa kana minhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamar وكان منهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار وكان منهم من يعبد الأولياء والصالحين ومن ظنوا بهم الصلاح wale warabu aliyotumilizwa kwao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwepo miongoni mwao waliokuwa wakiabudu malaika na pia waliokuwa wakiabudu jua na mwezi na pia walikuwepo wale waliokuwa wakiabudu masanamu na mawe na miti na pia walipoepo walikuwepo waliokuwa wakiabudu mawalii na watu wema na wale waliowadhania khairi kawadhania hawa ni watu wema wakawaabudu wa ahlu shirki ahwaohum mutafarriqa watu wa shirki hawa zao na matamanio ya nafsi yao yametofautiana la yajtami'una ala shay hawawi pamoja katika jambo moja pamoja na kuwa wao ni washirikina pia katika washirikina wao wametofautiana wa ma'a annahum kanu mukhtalifina farraqa bainahumul hawa kwa hivyo walikuwa hawako katika njia moja kila mmoja alikiabudu kile ambacho yeye aliona kuwa hiki ndicho chastahili kupelekiwa ibada wakafanya kitendo kama hicho fa'abadu ma'abadu wa man 'abadu watakatharat ittijahatuhum ma'a kulli dhalika qatala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mushrikina wa lam yufarriq bainahum kwa hivyo kila mmoja akaabudu kile alichokuwa akiabudu na njia zao zikawa ni nyingi sana pamoja na hayo yote mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema kwa kuwa hawa waabudu malaika na malaika ni viumbe wema basi hawa siwaiti washirikina ama hawa kwa sababu waabudu mitume na mitume ni watu wema hawa siwaiti washirikina bali wote aliwakusanya kuwa nani ni washirikina قاتل الوثنيين وقاتل اليهود وقاتل النصارى اليوبيجا فيتا ونوابود مسنام نما يهودي نما نصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين اليوبيجا فيتا مجوسي ووت ونمشركيش الله سبحانه وتعالى اليوبيجا فيتا وفي هذا نهابا تبت فايدة أنه لا فرق بين الذي يعبد الصنم والذي يعبد رجلا صالحا او يعبد ملكا من الملائكه اكون تفاوتي بين يلي ان يعبد صنم او اعبد متمما او اعبد ملائكه ketika ملائكه والله اوت هوا ني وشركينا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم ثم سلم حقيقه تفاوت بينهم wote aliwachukulia ni wamoja فالذين عبدوا المسيح عليه السلام ربهم wale walioabudu Isa عليه الصلاه والسلام ambao ni manasara ثم سلم aliwapiga vita والذين عبدوا الاحجار الاشجار حاربهم بلا تفريق na wale walioabudu miti na mawe pia aliyopiga vita hakutofautisha baina yao fashirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan wa man ya'budu sanaman hii shirki haitofautishwi baina yule anayeabudu mtu mwema na yule anayeabudu sanamu wote ni sawa hakuna tofauti او يعبد شجرا او مغيره يعبد متي قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكره في سياق النهي فهي مفيده للعموم ني نكره شيئا chochote kile kitakachokuwa haijuzu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kile والدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم على حسب معبوداتهم قوله تعالى دليل يكوى بيا فيتا وشركين pamoja na kuwa waabudu vitu mbalimbali bila ya kutofautisha baina yao kulingana na vile wanavyoviabudu ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah faqawluhu waqatiluhum dalilun ala qitalil mushrikeen min ghairi tafriqin bainahum ala hasabi ma'budatihim وقاتلوهم الله سبحانه وتعالى akaamrisha wapigwe vita na hii ni dalili ya kuwapiga vita washirikina bila ya kutofautisha baina yao eti kulingana na vile wanavyoviabudu hatutofautishi baina anayeabudu malaika na anayeabudu mitume na anayeabudu jiwe na anayeabudu sanamu anayeabudu mito anayeabudu chochote atakachokiabudu wote hawa ni washirikina فقوله تعالى وقاتلوه عام لكل المشركين لم يستثني ربنا احدا الله سبحانه وتعالى كويك استثناء يوتي ووتي وانجيا katika hii aya حتى لا تكون فتنه الفتنه الشرك فتنه ني شرك انه قصديها اي حتى لا يوجد شرك بينهم kusipatikane wala kusibakie shirki yoyote zipigwe vita shirki kwa namna yoyote ile fa innahu yaqsidu ayya shirkin katika hii aya kusudiwa shirki ya aina yoyote hatta la takuna fitna hatta la yakuna shirkun ayu shirkin shirki yoyote isibakie wa yakuna ad-dinu ay watakuna al-ibadatu kulluha lillah na ibada zote ziwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala hathihi alqa'idatu athalitha fiha annahu laysa fil kauni ma'budun bihaqqin illa Allah. Hii qa'ida ya tatu ndani yake tupata faida kuwa hakuna katika huu ulimwengu anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وفيها ان الكفر متنوع الالهه نبيها hapa tupata faida kuwa kufur watu huabudu miungu mbalimbali katika nchi ya India peke yake walitoa yani research walifanya bahth walifanya wakatoa kuwa kuna mamia ya madini katika nchi moja mpaka kuna wale ambao huabudu vitu ambavyo wewe hufikiri katika kichwa chako viabudiwa. Kuna wanaoabudu nyoka, kuna wanaoabudu ndovu, kuna wale wanaoabudu tupu ya mwanamke, kuna wale waabudu tupu ya mwanamume, kuna wale wanaoabudu makaburi, kuna wale wanaoabudu balaa zote utazipata. Hii ni nchi moja pekee yake, kefu ulimwengu mzima. Nchi moja peke yake kuna watu waabudu watu wenzao. Binadamu wenzao waabudu. Kuna wale wanaoabudu jua, kuna wale wanaoabudu mwezi, kila aina. Je, tutasema sasa kwa sababu huyu yuamuabudu Isa aina neno kwa sababu huyu ni mtume? La, wote hawa kile wanachokifanya chaitwa nini? Shirki na jina moja tu, ni shirki. Wote hawafanya nini? Shirk. Faminhu ibadatu al-asnam wash-shams wal-qamar wal-malaika wal-jin wa nahwi dhalika wal-aabidun li hadhihi al-aliha aw ba'dhaha kuffarun wal-kufru millatun wahida. Wote hawa wanaabudu vitu mbalimbali. Kuna wale wanaabudu masanamu, wanaabudu jua, mwezi, malaika, majini na mfano wake. Wale wanaabudu wote huitwa kufar, mushrikun. Na kufar ni mila moja tu, hata wakawa waabudu vitu mbalimbali. Walihadha lam yufarriq ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi da'watihi wa lam yufarriq bainahum fi jihadihi. katika kuwapiga vita na da'wa yake Mtume sallam hakutafautisha baina ya hao watu. Qala wa dalil al-anbiya qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Hii ni dalili ya kuwa walikuwepo wale ambao walikuwa wakiabudu mitume, walikuwepo wale ambao walikuwa wakiabudu mitume. Fil ayati bayanun anna al-anbiya'a was-salihina la yad'una an-nasa ila 'ibadati anfusihim. Hii aya kuna dalili ya wazi kuwa mitume na watu wema hawalingani watu kuabudu wao, wala ila al-ghuluwi fihim, wala hawalingani watu kufanya ghulu, kutupa mipaka katika kuwaitakidia wao mambo ambayo hawana, wala ila talabi qadha'il hajati minhum, wala hawakuwalingania kuja kutafuta mahitaji yao kwa wao wanapofariki au wakiwa hai. Hashahum wa kullu salihin ubida min dunillah fa innahu yatabarra'u min ulaika al-abidin wa la ya'tarifu bi'ibadatihim. Kila mtu mwema siku ya kiyama atajiweka mbali na kujitenga na hao wanaomwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawakubali na kuwakiri. Wala yalhaquhu shay'un min al-ma'athim allati iqtarafuha, na Allah subhanahu wa ta'ala hata wabebesha chochote katika yale madhambi wanaoyafanya hawa wanaowashirikisha wao pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu si makosa yao. Leo utasikia watu wa muabudu Abdul Qadir al-Jilani kila mali, kisikia katika madhikiri haya yao ya kukohoa ya kuabudu mashetani wakisema madad ya Jilani, madad yani amiddana bil aun, tusaidie ewe Jilani, tuko katika shida sisi. Ya akhi ud'u Allah subhanahu wa ta'ala. Jilani alikuwa Abdul Qadir al-Jilani alikuwa ni katika watu wema kweli, na wala hakuwa kama hao wanavyofanya. Lakini tizama, wao wakamuitakidi kwa kuwa ni mtu mwema, wakamwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufanya kitendo kama hiki haijambebesha Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah dhambi yoyote wanaoifanya wao, sababu yeye hausiki wala hajui kile wanachokifanya hao. Kwa hivyo kile wanachokifanya siku ya kiyama akiulizwa kuwa wewe umewaambia hao wa kuabudu, atakanusha hilo jambo na kusema mimi sikuwaambia. Haya ya Isa alayhi salatu wassalam, tizama washirikina wa Makuraish, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa awaambie innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun, nyinyi na mnavyoviabudu pamoja na pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, nyote nyinyi kuni za moto wa jahannam, mtaingia ndani ya moto. Makuraish kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, bal hum qaumun khasimun, walikuwa ni watu wapenda ushindani na watu wapenda mijadala katika batil. Wakasema alhamdulillah, ikiwa miungu yetu hii itaingia motoni na sisi, basi na Isa pia atakuwa na sisi, kwa sababu yuabudiwa na manasara, na wewe wasema sisi na tunavyoviabudu sote twenda wapi? Motoni. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha, hatta sauti ya moto wa jahannam hawataisikia wala hawataadhibiwa kwa kosa walilofanya wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kosa ni kila mtu atabeba lake, wala taziru waziratun wizra ukhra, hautafanya madhambi kisha ukasema eti wali katika vitabu vyao waandika ikiwa moto wa jahannam utakuni choma atautemea mate tu, kisha ule moto utazima wote. Ni mafanya machezo. Kullama khabat zidnahum sa'ira, kila moto kipungua kidogo tu tuongeza zaidi. Fadhuku falan nazidakum illa adhaba, moto wa jahannam mawishi kila siku waongezwa adhabu. Sallallahu alayhi wa sallam. Almuhim, wa kullu salihan ubida min dunillah fa innahu yatabarra'u min ulaika al'abidina wa la ya'tarifu bi'ibadatihim wa la yalhaquhu shay'un min al-ma'athim allati iqtarafuha. Fal-ayatu dalilun ala anna ibadata al-anbiya'i shirkun. Hii aya iko wazi kuwa kuabudu mitume ni shirki. وفيها رد على من فرق في ذلك بين المعبودات. Na hapa kuna kuwarudi wale waliotofautisha baina hao wanaoabudu, kuwa hao wanaoabudu masanamu si sawa na wanaoabudu mitume. Hii aya ya warudi. وفيها رد على من زعم ان الشرك مقصور على عباده الاصنام فقط. Ndio leo kuna baadhi ya watu kiuliza shirki nini, asema shirki ni kuabudu masanamu. Hiyo ndo taarifu yake. Shirki ni kuabudu masanamu. Taib, na anayeabudu jua si mushriki? Na anayeabudu mwezi? Na yule anayeabudu bahari? Na wale wanaoabudu milima? Kuna wale wanaoabudu miti? Kwa hivyo itakuwa taarifu yako kubwa sana ukiulizwa tena shirki nini, wanaoabudu miti. Ah, kuna wengine waabudu jua. Shirki nini wanaabudu jua? Ya akhi, shirk taswiyatu ghairi llahi billahi fi shay'in min khasa'is llah. Intahaina. Kumsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpelekea chochote ambacho chastahiki kupelekwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukampelekea mwingine yote yule. Hiyo ndio shirki. Kwa hivyo insha Allah wewe umeichukua ibada moja peke yake ukapeleka kwenye kaburi, ukachinjia kaburi kujikaribisha kwa yule maiti, au ukaweka nadhiri kwa lile kaburi, wewe tayari umemsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamweka sawa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumpelekea ibada. Kwa sababu ibada zote anastahili nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Kwa hivyo kuchinja, kufanya ibada yote, ibada ya khauf, ya khashya, ibada yoyote ile kumpelekea moja si kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari huyo mtu shaitani nani? Mushrik. Na washirikina wakiwa ndani ya moto wa jahannam watakuwa wakisema tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawikum برب العالمين. وككيري كوا ومن سوازيش الله نما سنم ياو نجوا نموزي نفيني نيفو نفي أبودو. طيب قال وقد دلت الآية على أن عبادة الأنبياء شرك وفيها رد على من زعم أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. وكثير من المسلمين يقولون انه مضى الزمان الذي تعبد فيه الاصنام. wengi leo katika uislamu utasikia wakisema zama za kuabudu masanamu zishapita, kuna tena kuabudu masanamu. wama alimu anna ash-shirka lahu dhurubun wa alwan, hawajui kuwa shirki iko na aina namna mbali mbali, iko rangi mbali mbali. Pengine yule anayezungumza jambo kama hili yeye mwenyewe yumo ndani ya nini? Ya ushirikina. Na kwa sababu ya kutofahamu kawaid kama hizi muhimu, ndio ukakuta duatu shirk leo wavaa kanzu na kofia, walingania watu katika kuabudu makaburi, na waona hili jambo halina tatizo lolote. Natizama ama bwana wakishaisha nguvu na watu wa tauhid wachunge sana, kwa sababu watu wa tauhid wakinyamaza kutoeleza haki ndio watu wa batil wazidi kupata nguvu kuzungumza. Tizama sasa hivi da'wa ya kuabudu makaburi imekuja na kasi sana, na kasi sana, lakini hutasikia maduati wakizungumza mambo kama haya isipokuwa ahli sunnati salafiyin fakat. Yani hii ni haki ambayo lazima watu waikubali. Kwa leo tayib, kuna muhadhara mkubwa, kuzungumziwa nini? Kuzungumziwa kwa nini talaka zimekuwa nyingi katika majumba yetu. Mashaallah. Tayib, twakusanywa kwenye maholi, twalipa pesa na makadi, kisha twaelezewa vipi tutalea watoto wetu. Yote haya ni muhimu, hakuna mtu akusema ni muhimu. Kwa nini matalaka yazidi katika majumba yetu? Ni jambo muhimu sana katika mujtama. Vipi tutalea watoto wetu? Jambo muhimu. Lakini kwa nini hata mara moja mjakusanya watu mkawaambia kuna shubuhat, kuna kijana amezuka avaa kofia kama ya wale wa Misri, wa Misri hivi? Muongo, sijaona kama huyo. Muongo kweli, talbisa anazozifanya. Aweza kukata maneno huku, kata maneno huku, akakupa hivi ukaona Sheikh Ibn Baz mwenyewe mushrik. Wacha kwenda mbali, urabbi, si karibu washatoa mpya sema Ibn Baz ansomewa yatima salala, wewe una kule watu wanaandaa pilau. Ya akhi, subhanallah. Yani uongo wa kiasiki. Lakini wewe ushasikia siku moja, leo tutazungumzia hizi shubha ambazo zaenezwa na huyu ni muongo katika shubuhati zao. Kwa nini? Ataambiwa alihadha jamaatana, yani umetukusanya sisi sote, badala utuambie kwa nini majumba yetu tuwatalikiwa kizetu, wewe watuambia kuna shirk na bid'a na kuna tauhid. Ya akhi, Mtume za sala mwenyewe aliambiwa alihadha jamaatana, watu kusanya sisi sote, watu ambia tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peki yake. Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Na yule mzuri katika wao, ah, wewe waingilia watu bwana, wewe waingilia watu. Na ahlul bid'ah wao wana nafasi ya kuwazungumza wa ulama wa sunna wanavyotaka wao, vile watakavyotaka. Sheikh Ibn Baz atabakishwa, Sheikh Al-Albani Muasirin, Sheikh Ibn Uthaymeen atabakishwa, Sheikh Muqbil na wengineo katika maulama, Sheikh Rabi' khali ala Allah. Yani huyo hakubakishwa kabisa. Lakini wewe usizungumze bid'a, wewe usizungumze sunna, wewe usizungumze shirki, utakijua wasema cha mtema kuni, sio? Sasa watu wasinyamaze, kwa sababu watu wa batil wana nashat kubwa sana katika kueneza batil yao. Na sisi upande wetu tuwe na nashat kubwa kabisa katika kueleza watu shirki nini na bid'a nini, mpaka mtu akisimama akianza kuzungumza wale watu wamtizame, huu muongo huyo, wajue muongo, unamvua nguo kabisa akisimama onekane uchi, mpaka watu wamfukuze. Nakumbuka wakati mmoja katika haji, haji, watu wenda haji hivi, washirikina kibao wenda haji. Hawa mnaona watu wa mapesa mingi kwenda mahaji kule, kibao washirikina. Siku moja nakumbuka tena kwenye khaima ya Wakenya, bwana mmoja akaniambia wewe toa kalima. Nikazungumza haipiti dakika kumi kuhusu shirki, shirk na madhara yake na umuhimu wa tauhid kwa dakika kumi, na wallahi ma kharajtu an qala Allah ta'ala, hata sikwenda kwenye hadith yote kuanzia mwanzo, wa abudu Allah wa la tushriku bi shay'in inna Allah yani kuharamishiwa pepo wale washirikina, wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Hizi aya tun kazieleza kwa Kiswahili, hata sikuingia ndani. Nilivyomaliza nikikaa chini, subhanallah, kasema bwana mmoja simama mwanzo, akaanza tumshukuru ndugu yetu, lakini hapa kuna ushirikina kweli hapa? Kwani nani ankwambia mushriki? Ukiona kofia ya kutosha ivae, si wasema hivyo wenyewe? Ukiona kofia ya kutosha wewe vaa tu, ujue umo wewe. Ukiona shirki yazungumzwa huna raha wewe, basi ujue wewe umo. umo katika ushirikina. Na ndio ukaona watu wengine wakasirikia makhatibu wa Ijumaa, aona anamwandikia yeye khutba, kumbe hata hamjui yule khatibu. Yeye ankuja azungumza maskini kuhusu uzinifu, kumbe mzinifu mkubwa yuko pale. Yule anipangia mimi, yule hukupangiwa. Ndio dini ilivyo, yagusagusa waovu wote. Yule bwana akasimama, mara ghafla yaanza kutukanwa Saudia. Sijui sisi wa Kenya naingia vipi Saudia katikati. Tayib akatukana wewe, akasema sasa hawa wantumwa na Mayahudi, mimi nimekaa pale chini, hawa mawahabi kadha, hawa ya akhi, namtaja saa ngapi Muhammad Abdul Wahhab? Mimi nasema qala Allah wa qala rasulu, hawampendi mtume. Basi ile tenti nzima watu wakaanza kupiga fujo, kunani basi na fujo lako. Kasimama nikaondoka pale. Lakini tizama, watu wa batil sio wengi katika wale waliokuwa wamehudhuria pale. Samani nitataja kabila, ni ikhwa Somaliin, ndugu zetu wa Somali. Na mimi nilikuwa siku hiyo najua kuna Sheikh Abdul Qadir Ukasha ambaye mmemjua salafi, yuko Nairobi, yeye wajua vizuri lugha ya Kisomali. Kamuita kaambia, na kuomba kwa ihsani zako twende katoe mhadhara pale tent, kuna mtu amewapoteza watu vibaya sana wafanye shirki. Le bwana kaja, nikamwambia zungumza lugha ya Kisomali, usizungumze Kiarabu wala Kiswahili ajui. Akatoa muhadhara kuhusu shirki, mimi nasikia aya tu sijui, lakini alikuwa yazungumza lugha yao. Na nakumbuka katika aya ambayo istidlali yake nifaidika sana, pamoja na kuwa lugha siielewi, wa idh bawana li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a, asema Ibrahim aambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala usinishirikishe na chochote. Sasa wewe ukiambiwa usifanye shirki wakasirika, na anaambiwa Ibrahim alayhi salatu wassalam na Allah subhanahu wa ta'ala, na Ibrahim ni imam al-muwahhidin, imam al-muwahhidin, aambiwa usifanye shirki. Akatoa muhadhara takriban masaa mawili, na yule mashallah akizungumza ni fasih, wanavyosema wao watu wa lugha sio mursal, wasema fasih jiddan bilugha somalia. Akazungumza, alipomaliza wakaanza kuuliza maswali takriban jisa, karibu masaa matatu azungumza, mpaka mimi nikasimama nikasema mimi ndio nilimuita, tosha, ni hamweshi na maswali yenu. Sheikh akasema waache waulize paka wamalize. Wakauliza wakamaliza. Angalia anaja kwenye point muhimu sana. Alipomaliza yule Sheikh akaondoka. Jazakallahu khair Sheikh, wallahi nakusumbua lakini shukran. Natarajia watu watakuwa wamebainikiwa. Siku ya pili alfajiri akasimama mwenzao mmoja, akaanza, mkifika Madina mumuombe mtume, kuna mmoja aligaagaa kwenye azungumza Kiswahili lakini sasa ikawa opposite ile yangu. Sasa jamaa wakasema, kaa chini mjinga mkubwa wewe, shekhe jana anasema hiyo shirki, shekhe jana anasema hiyo shirki. Shekhe alikumutwa akajikunja kwenye pembe kule. Sasa hii ya kuonyesha watu wa batil, watu wa haki wakinyamaza, wallahi yurawijun ala nnasi shirk wal bid'ah, na watu hawajui, maskini ndio wafuata, hawafuati kuwa wao wajua kile wanachokifuata. Na huu ni mfano mzuri, walipoijua haki walimsikiza, ambapo jana yake walikuwa wakiona ile ndio haki. Kwa sababu watu wa batil ndivyo wanavyofanya. Yajaje katika mazungumzo ya shirki na bid'ah kuitaja Saudia? Twaitakia nini ile nchi yako? Huku kwenu hujamaliza shirki zilizokuwa, lakini ndivyo walivyo watu wa batil. Kwa hivyo watu wa haki wasinyamaze katika kubainisha haya, ni muhimu sana, ili liyahdika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Ikiwa atakuwa hai awe hai mtu na ubainifu, na ikiwa ataangamia aangamie, lakini ashaijua haki iko wapi. Sasa yeye mwenyewe akitaka kuchagua atachagua mwenyewe ile batil. Insha Allah Taala kesho tutamalizia hii kaida ya sehemu iliyobakia biidhnillahi taala. Walafu ala tatwil, yani kidogo leo nimerefusha. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.